φρενάραμε λίγο για να έχει και suspense. Ποιος είναι ο Λεβέντης για τον οποίο θρυνούμε σήμερα, γιατί είναι και μια δύσκολη ημέρα σημερινή. Χάσαμε έναν αγωνιστή της αριστεράς, έναν ρωμαλαίο μαχητή του επαναστατικού κινήματος, με ένα tweet που έκανε χτες. Ο Γρηγόρης Ψαριανός, γι' αυτόν είναι ο λόγος, έγραψε λοιπόν χτες στο Twitter του. Λοιπόν, παραμυθάκια τέλος, τρεις τελείες. Μικρός ήμουνα προοδευτικός φιλελεύθερος. Τα βάλε και τα δύο. Μετά πέρασα μια αριστερή παρένθεση μισού αιώνα. Την κλείνω τώρα. Χαίρετε, θαυμαστικό. Αυτή η μαχαιριά στα στήθη όλων των αριστερών προοδευτικών ανθρώπων, επαναστατών της Ελλάδας, ήταν συγκλονιστική, μα συγκλώνησε, λογικό είναι. Ο Ψαριανός δεν είναι ένας τυχαίος, ένας σύντροφος, είναι ένας αγωνιστής, ένας βετεράνος της αριστεράς, όπως είπαμε. Η μετεσάρκωση του Ζούκοφ, θα μπορούσε κάποιος να τον πει και έτσι, μετεξέλιξη του Μάρξ, γιατί όχι, θα μπορούσε και αυτό να το πει, αν τον ακούσει κανείς, το λέει αυτό. Ένας ανιδιοτελής, ένας ακαταμάχητος, το ακαταμάχητος χρησιμοποιείται για διαφημίσεις σαμπουάν, το παίρνουμε πίσω, ένας ανιδιοτελής. Ένας συνεπής αγωνιστής της αριστεράς. Και δεν ξέρω ποιοι λόγοι τον όθησαν ώστε να γράψει αυτό το δραματικό, τραγικό tweet χτες και αφήνει μόνους μας όλους χωρίς την ηγεσία που του είχαμε απονείμει και αναγνωρίσει. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το τραγούδι σήμερα. Οπότε πάμε έτσι. Τι κάνεις, καπετάνιο? Είμαι κι εγώ μαλάκας. Τον Ψαριανό να σώσω κι ας πεθάνω. Στα μάτια του ένα ένα σύνεχο. Ο Ψαριανός τον ερωτά με τόνο θλιβερό. Να κάνουμε την Ελλάδα λαϊκή δημοκρατία. Κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο. Και ο χάρος αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Πια νερό κολλαγέ. Και ο χάρος γιατί εμένα η οικογένειά μου έχει πεθάνει για αυτή τη χώρα. Και ο θείος μου και η αδερφή της μάνας μου, η μάνα μου είναι ανάπηρη και ο πατέρας μου πέθανε από τα βασανιστήρια στη Μακρόνησο, στον Αϊστράτη. Το πατριωτισμό κανείς δεν μπορεί. Δεν μπορεί καμία Φωτίου να μου πει εμένα αν είμαι με τους δανειστές ή όχι. Αμφισβήτηση Φωτίου κάποια στιγμή, φαντάζομαι, στο διάβα των χρόνων, των μνημονιακών, τον ηρωισμό του Ψαριανού και για να τον αποδείξει και να μας τον θυμίσει, επικαλέσει την ιστορία αυτή δική του. Της οικογένειας, αυτό το κλασικό που γίνεται. Άρα κάποιος που έχει οικογένεια που έχει κάνει κάτι, πολύ σεβαστό αυτό που έχει κάνει η οικογένεια προφανώς, εκείνα τα χρόνια, άρα τώρα δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε η οικογένεια. Οπότε η όποια λάσπη δεν πιάνει. Έτσι λοιπόν χάσαμε τον Ψαριανό από την αριστερά, από την αριστερά τον έχουμε χάσει. Την πτώση του τείχους την καταπιήκαμε, εντάξει το διαχειριστήκαμε, αλλά αυτό το χθεσινό δεν μπορεί κανείς να το διαχειριστεί. Πάρτε τηλέφωνο. Συμμεριστείτε τον πόνο μας. Φαντάζομαι έχετε και εσείς τον ίδιο πόνο. Μπορεί να μην τον έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά τον έχετε, γιατί χάνουμε μαχητές της αριστεράς και αυτό δεν είναι καλό. Μια χώρα χρειάζεται την αριστερά. Θα ακούσουμε τώρα μια αριστερή του άποψη του Γρηγόρη Ψαριανού. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την παραμονή στην Ευρωζώνη και για να παραμείνουμε με νόμισμα το ευρώ. Οποιαδήποτε, με οποιοδήποτε κόστος. Μπράβο! Με οποιοδήποτε κόστος. Με οποιοδήποτε κόστος. Με τα χυμάλιο, πάροντας καβάλα, και εκείνος χαμογελάγε. Ο πατέρας μου ήταν, είχε κάνει Ικαρία, Μακρόνησο, όλες τις διακοπές αυτές. Στις σχετικές. Ήταν πολύ σκληρό καρύδι. Η μάνα μου ήταν πιο ευαίσθητη. Αντάρτησα του Δημοκρατικού Στρατού η μάνα μου, έτσι. Περιτώ να σας πω, από τα 17 μέχρι τα 19 της και αδερφός της, ο θείος μου, καπετάνιος, ο Νικηφόρος, Μίτσος Δημητρίου, καπετάνιος των Ελλάς. Την ανατίνηση του Γοργοπόταμου ήταν από τους βασικούς συνεργάτες του Άρη Βελουχιώτη, ένας άνθρωπος που τέλειωσε σχολή Ευελπίδων από πατέρα βασιλόφρονα και βγήκε στο βουνό με τον Ελλάς, ήταν ο πρώτος μόνιμος αξιωματικός του ελληνικού στρατού που βγήκε στον Ελλάς. Αυτός ήταν ο περίγυρος, η ατμόσφαιρα της οικογένειας που μεγάλωσα. Όλα τρίζουν. Όχι άλλες απώλειες. Δεν έχουμε την πολυτέλεια στο επαναστατικό κίνημα της Ελλάδας, το οποίο ανήκε μέχρι χτες. ο Γρηγόρης Ψαριανός. Δεν ξέρω αν το γνώριζε το επαναστατικό κίνημα, αλλά σύμφωνα με τη δήλωσή του φεύγει από την αριστερά, κλείνει την παρένθεση μισού αιώνα και τώρα δεν ξέρουμε πού θα πάει. Έχουμε όλη περιέργεια και τα παραμύθια τελείωσαν. Βάζουμε μια τελεία, θα επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει. Ο πόνος είναι αβάσταχτος, όπως λέει και μια ατάκα του κινηματογράφου. Συζητούσαν στο πρωινό του Sky ο Δημήτρης Οικονόμου, συνάδελφος, και η Μαρία Αναστασοπούλου για τα επεισόδια προχτές πάνω στο Πισοδέρι. Βλέπαν και τις εικόνες και σχολίασε ο Δημήτρης Οικονόμου. Βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, τις εικόνες που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα από το Πισοδέρι και τα άγρια επεισόδια, όπως βλέπετε, που είχαμε εκεί. Μιλάμε για σοκαριστικές εικόνες που αποτυπώνουν και τις άγριες συμπλοκές μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Έπεσε αρκετό ξύλο, έπεσαν πολλά χημικά. Βλέπουμε εδώ και τα ασθενοφόρα παραλαμβάνουν τους τραυματίες. Είχε αίμα, λοιπόν. Νομίζω αχρίαστη κατάσταση. Έτσι δεν υπήρχε λόγος τώρα για μια τέτοια ιστορία. Σίγα πού θα πήγαιναν οι άνθρωποι. Ναι. Έσπασαν, λέει, πήγαν να σπάσουν τον κλειό. Από εναλλακτικό δρόμο, τέλος πάντων. Λες και μιλάμε για αναρχικούς. Τους αναρχικούς δεν τους δέρνει, προφανώς. Λογικό είναι, λογικό το σχόλιο του συναδέλφου. Αλλά όχι τώρα και αυτούς τους ανθρώπους εκεί πάνω. Μόνο στους αναρχικούς μπορούν να έχουμε ασθενοφόρα, ξύλο και αίμα. Γιατί κάπως έτσι τα περιέγραψε. Εκεί δεν είναι περί τα όλα αυτά. Αλλά όταν πρόκειται για εθνικοπατριώτες, χριστιανούς όπως δήλωναν οι ίδιοι, οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε άλλο από αναρχικό δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Αν είναι για αναρχικούς, λογικό, το συζητάμε, το αντιμετωπίζουμε, το έχουμε συνηθίσει. Μπορεί να συμβαίνει άνετα, μια ψύχρεμη ματιά σε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που γίνονται. Αναμένονται δηλώσεις του Πάνου Καμένου. Είχε επίσης 12.30 θα τις κάνει, με περιέργεια όλοι. Περιμένουμε και με αγωνία επίσης. Έχουμε του Ψαριανού, έχουμε και του Καμένου τα θέματα. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας. Και επειδή περιμένουμε όταν βγει, θα τα μεταδώσουμε απευθείας. Ας ακούσουμε μια παλιότερη δήλωση. Φαντάζομαι, αν βγει όπου να είναι, θα κάνει μια ανάλογη. Είναι απόλυτα σαφές από εδώ, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, ότι το όνομα της Μακεδονίας δεν θα το παραδώσει κανείς ποτέ. Ακολουθούμε τους Έλληνες που κατέβασε στους δρόμους ο μακαριστός Χριστόδουλος, λέγοντας η Μακεδονία είναι ελληνική. Τους λέμε ξεκάθαρα ότι δεν θα συμμετέχουμε σε καμία κυβέρνηση εάν τα θέματα τα εθνικά, όπως το μακεδονικό, όπως το κυπριακό ή τα ελληνοτουρκικά, θα διασφαλίζονται. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είπαν στη εγγύηση των εθνικών δικαίων της χώρας. Τους λέμε ξεκάθαρα ότι δεν θα συμμετέχουμε σε καμία κυβέρνηση. Δεν θα συμμετέχουμε σε καμία κυβέρνηση. Αδέρφια Ελλάδα, φίλοι μου, συμπολεμιστές μου, η Ελλάδα στα χέρια των Ελλήνων. Το δίκαιο θα το πάρουμε στα χέρια μας. Ξέρετε ότι το παρακράτος και το καθεστώς παίζει άσχημα παιχνίδια. Θα αντέξω μέχρι το τέλος κι εσείς. Ενώστε τους Έλληνες όλους. Κολλάει. Μπορεί να μπει κοντά δίπλα-δίπλα. Ο Σόρας που ήταν αυτός που μόλις ακούσαμε εδώ, όταν έχει συλλάβει το κράτος, το αναρχικό, το αριστερό του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τον Πάνο Καμένο, παλιότερη δήλωση, που μας είπε ότι δεν θα πάρει μέρος σε καμία κυβέρνηση, η οποία θα θέσει θέμα γενικώς. Πόσο μάλλον να το φέρει και ως Βόρεια Μακεδονία. Ο Σόρας είναι μέσα, ο Μπαρμπαρούσης απολογείται. Γενικώς έχουμε και πολιτικούς κρατούμενους στη σύγχρονη ελληνική δημοκρατία. Μίλουσαν χθες, πάλι νομίζω στο Sky, ναι, για τους δύο αξιωματικούς στρατιωτικούς που κρατούνται 113 μέρες, νομίζω, 114, στην Αδριανούπολη στην Τουρκία. Και ήταν και ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μπιάλας, και ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αυτή την εποχή, γιατί έχει περάσει από 5-6 κόμματα, ο Βασίλης Οικονόμου. Και λογικό, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αφού τα κάνει χάλια ο ΣΥΡΙΖΑ, ρώτησε τον Οικονόμου, όταν έρθουν στα πράγματα οι Νεοδημοκράτες, τι ακριβώς θα κάνουν για το συγκεκριμένο θέμα. Θα έπρεπε να μας πει ο κύριος Οικονόμου, όμως, αφού λέει ότι υπάρχει γύμνη από το Υπουργείο Εξωτερικών, ποιες ενέργειες, αν ήταν οι ίδιοι. Τίποτα, να φύγετε, μόνο να φύγετε. Ποιες ενέργειες, δεν χρειάζεται να τα μάθετε, θα τα μάθετε μετά. κάνατε. Δεν χρειάζεται να τα μάθετε, θα τα μάθετε μετά. Τίποτα, να φύγετε. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μόνο να φύγετε. Να φύγετε, κύριε! Να πάτε αλλού! Να φύγουν από την κυβέρνηση. Αυτή είναι η μόνη ενέργεια. Και θα λύνονταν το θέμα των Ελλήνων αξιωματικών. Φυσικά έτσι. Τόσο απλά, αλλά δεν λέει τη συνταγή για να μην την ακούσουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ και πάνε και την εφαρμόσουν και απελευθερωθούν τα δύο παιδιά. Γι' αυτό το κρατάει, ότι βγάλτε μας, θα απελευθερώσουμε και τους δύο. Πολύ ωραίο ήθος και γενικώς πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όταν βγαίνουν σηματοδοτούν αυτό, ότι είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κόμμα η Νέα Δημοκρατία από πολλές πλευρές, από όπου και αν το δεις, από τον ηγέτη πάνω μέχρι τους κάτω. Και κάτι άλλοι που γράφουν στα Twitter και στα Facebook, πολύ δημοκρατικές απόψεις, φιλελεύθερες. Γενικώς καταλαβαίνεις ότι πάει πάρα πολύ καλά και είναι ένα σύγχρονο δεξιό κόμμα όπως όλα τα υπόλοιπα της Ευρώπης. Ας υποθέσουμε ότι είσαστε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να βγείτε σε ένα πάνελ να υποστηρίξετε το ΣΥΡΙΖΑ. Τεράστιο το έργο, πολύ δύσκολο, ελάχιστοι θα καταφέρουν και όχι με επιτυχία όπως βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αλλά όμως θα πρέπει να, για το θέμα των συντάξεων που κόβονται, θα πρέπει να πείτε κάτι. Μια λύση είναι να πείτε αναγκαστήκαμε. Το έχουν πει, δεν πιάνει, το λένε όμως πολλοί. Μια άλλη λύση είναι να πείτε εκβιαστήκαμε, τι να κάναμε, δεν θέλαμε. Τη λύση που σκέφτηκε ο Μπαλάφας όμως για τις συντάξεις δεν την έχει σκεφτεί κανείς. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι και δεν αναφέρομαι στο ΕΚΑΣ που δεν είναι συνταξιοδοτική διάσταση. Που δεν είναι συνταξιοδοτική διάσταση. Ότι. Είναι στην τσέπη όταν κόβεται. Δεν είναι συνταξιοδότηση. Το ΕΚΑΣ είχε αποφασιστεί από καιρό ότι πρέπει να γίνει. Ναι, εγώ λέω τα γεγονότα. Αν μιλήσουμε για σύνταξη, σύνταξη, συντάξη κάτω από 1000 ευρώ την περίοδο τη δική μας δεν εκόψει. Time through the eons by the immigrants dance. Can you feel it? Συντάξεις κάτω από 1000 ευρώ την περίοδο τη δική μας δεν εκόψει. It's the sound of our land. Can you hear it? It's the voice of our heart. Το ΕΚΑΣ που δεν είναι συνταξιοδοτική διάσταση. Το ΕΚΑΣ που δεν είναι συνταξιοδοτική διάσταση. Δεν είναι συνταξιοδοτική διάσταση, το λέει. Άρα δεν έχει σημασία αν κόπηκε το ΕΚΑΣ. Σύνταξη δεν κόψανε, που έχουν κόψει, αλλά δεν μπαίνουμε σε αυτό το θέμα. Είπαμε επιχείρημα που θα βρίσκει ένα ΣΥΡΙΖΑΙΟ βουλευτή, αν ήσασταν βουλευτέ, που θα έπρεπε να βγείτε και να το υποστηρίξετε. Αυτό σκέφτηκε αυτό. Να διαχωρίσει τη συνταξιοδοτική διάσταση ενό ποσού από την υπόλοιπη σύνταξη. Ποσό είναι. Τόλμησε εκεί μια δημοσιογράφος να του πει το αυτονόητο, αλλά δεν έχει καμία σημασία σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να λες τα αυτονόητα, γιατί επιμένει και λέει ότι εμείς δεν κόψαμε. Ενώ έχουν κόψει και είναι και ένα πολύ ισχυρό ποσό που έχει μειώσει την σύνταξη, το συνολικό ποσό των συνταξιούχων και την διάσταση της ζωής τους. Γιατί για αυτή δεν μιλάει κανένας Μπαλάφας. Ενώ λοιπόν δεν είναι συνταξιοδοτική διάσταση το ΕΚΑΣ, άρα δεν κόψαν σύνταξη, μιλάει και μας λέει πόσο έκθαμβοι έχουν μείνει όλοι στο εξωτερικό, όχι στο εσωτερικό, από όλα αυτά που έχουν κάνει. Τι είπε ο Τσίπρας? Είπε ότι δεν θα διακινδυνεύσουμε τα αποτελέσματα τα θετικά που οι θυσίες του ελληνικού λαού έφεραν το διάστημα αυτό. Το οποίο όλοι έχουν μείνει έκθαμβοι. Το οποίο όλοι έχουν μείνει έκθαμβοι. Το οποίο όλοι έχουν μείνει έκθαμβοι. Είμαι κι εγώ μαλάκας. Και άρα ας μείνουμε για καμιά δεκαριά χρόνια ακόμα στα μνημόνια, κύριε Μητσοτάκη. Ή 10, μόνο 10. Έχουμε 99, έχουμε κλείσει 3, 96, άρα άλλα 86, αφού ξεκινάμε άρα συμπερασματικό και ο Αλέξης Τσίπρας, να μείνουμε άλλα 86. Στα μνημόνια, ότι και καλά λήγουν τα μνημόνια και κάνει και αστιάκια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλοι έχουν μείνει έκθαμβοι, όχι συνταξιούχοι, οι οποίοι τους κόπει το ΕΚΑΣ, το οποίο δεν είναι συνταξιοδοτική διάσταση, γι' αυτό δεν έχουν θέματα. ο Γιάννης Μπαλάφας και η λογική του Γιάννη Μπαλάφα είναι μια ωραία λογική, είναι από τους πολύ αγαπημένους μας εδώ στην Ελληνοφρένεια. Χρόνια τώρα και πριν στην αντιπολίτευση έχει πάντα μια παράξενη λογική να προσεγγίζει τα θέματα και δεν ντρέπεται, αυτό είναι το ωραίο. Τολμά, τολμά, έχει το θάρρος να βγαίνει να υποστηρίζει αυτήν την λογική και την εναλλακτική οπτική στα πράγματα. Παρακολουθούσα να ευχαριστιέστε κι εσείς και φωνάζατε, συμμετείχατε, χαιρόσαστε θα έλεγα και σκεφτόμαστε τι ώρα θα είναι η ζωή αν υπήρχε μόνο η χαρά, αυτό το μνημόνιο που μας βάλαν πριν από 8 χρόνια 9. Τι ώρα θα είναι η ζωή αν υπήρχε μόνο η χαρά, αυτό το μνημόνιο που μας βάλαν πριν από 8 χρόνια 9. Χαρά. Είναι χαρά για όλους. Λογικό. Απολύτως. Κανονίστε, λέει εδώ μια οικική, μια ακροάτρια. Βλαμμένη. Κανονίστε βλαμμένη. Με ομικρον γιώτα. Να πέσει η κυβέρνηση πριν πάρουμε το χρέος. Θα έρθει ο Κούλης να σας σώσει. Θα πάρετε 50 ευρώ για σύνταξη. Θα σας φαίνεται μεγάλη αυτή που παίρνετε τώρα. Ορίστε. Βλαμμένη. Άρα δεν απευθύνεται σε εμάς. Δεν παίρνουμε σύνταξη. Νομίζω. Απευθύνεται. Και έχουμε και πολλά χρόνια για να πάρουμε. Αν πάρουμε. Απευθύνεται στους συνταξιούχους. Σας λέει βλαμμένος εδώ η συνακροάτρια. Οπότε πάρτε τα μέτρα σας για να μην πάρετε 50 ευρώ σύνταξη. Θα πάρετε όλοι αυτοί που παίρνετε τώρα και συν τις περικοπές που έρχονται σε 6-7 μήνες. Να ξαναγυρίσουμε στη μεγάλη απώλεια της μέρας, τον βετεράνο κομμουνιστή, επαναστάτη, ακαταμάχητο να το πούμε, Ρωμαλαίο, μετεξέλιξη, ρανίδα του αίματος και όλα τα υπόλοιπα, Γρηγόρη Ψαριανό. Ακούσαμε μια αριστερή άποψή του νωρίτερα ότι με κάθε κόστος πρέπει να μείνουμε στην Ευρώπη. Ας ακούσουμε και μια δεύτερη πρωτότυπη αριστερή άποψη. Είναι άδικο, είναι καταστροφικό, είναι ύφεση, κλείνουν μαγαζιά, τρελαίνονται άνθρωποι, σε υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο στη τετραμελή οικογένεια, ούτε έναν, πρέπει να είναι περίπου 400.000 οικογένειες που ούτε ένας δεν εργάζεται. Είναι άλλο αυτό, είναι δύσκολο, άσχημο, άδικο, αλλά δεν φταίνε άλλοι, εμείς φταίμε. Εμείς το κάναμε αυτό. Δεν το έκανε ούτε η Τρόικα, ούτε το μνημόνιο. Εμείς το κάναμε αυτό. Σαν γαϊτάνια μάνα μάν, σαν γαϊτάνι θα παένει. Τον Ψαριανό να σώσω κι ας πεθάνω. Δεν πίνω μπύρα. Σπανίως μόνο το φαγητό. Το να είσαι αριστερός δεν είναι λόγια ότι είμαι αριστερός. Σαν ατσάλινο τείχος και αλίγιστος και να τραγουδά μαντάρτικα. Αυτό δεν είναι αριστερός μόνο αυτό. Αμέ, είναι και αυτά που λέει. Ότι φταίμε όλοι για όλα αυτά που μας έχουν συμβεί. Και ότι με κάθε κόστος πρέπει να μείνουμε στο ευρώ. Πέντε πέρδικες πετούσαν. Μια χαρά του λέει το τραγούδι, για να μην πούμε το άλλο με τις τρεις πέρδικες. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια 2.11.208.200. Σας περιμένει πολύ χαρά ο άλλος στο τηλέφωνο. Πείτε, πάρτε να πείτε τον καημό και τον πόνο σας. Όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση στην ηλεκτρονική που είναι στο tipo.gr και όπως θέλει να στείλει SMS, real και no, γράφετε. Και όλο αυτό στο 19650. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και μόλις μάθανε στο κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Συμπαράταξη και άλλα ονόματα τη φυγή, την αναχώρηση, την αποχώρηση από την αριστερά του Ψαριανού, έκαναν πριν λίγη ώρα ο Βενιζέλος και η Φόφη μια σύντομη τελετή. Και τώρα, πριν ανοίξουμε τη συζήτηση, θα ήθελα με πολύ μεγάλη λύπη μου να σας ανακοινώσω τον θάνατο ενός μεγάλου αγωνιστή, ενός λεβέντη της Δημοκρατικής Παράταξης, ενός λαμπρού επιστήμονα, ενός αγαπητού και στενού φίλου. Και σας παρακαλώ να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Αθάνατος. Αθάνατος. Τώρα θα τη φάμε. Είμαι κι εγώ μαλάκας. Αθάνατος. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι και δεν αναφέρομαι στο ΕΚΑΣ που δεν είναι συνταξιοδοτική διάσταση, ότι οι συντάξεις κάτω από 1000 ευρώ την περίοδο τη δική μας δεν εκόψει. Μπράβο! Είναι θέμα διάστασης, όπως λέει και ο Μπαλάφας. Θα δώσουμε για δύο εκδηλώσεις προσκλήσεις. Η πρώτη είναι τώρα. Βασίλης Παπακοσταντίνου και Λαυρέτης Μαχαιρίτσα σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε στο 211-200-8200 θα πάτε από εμάς δωρεάν. Γιατί φέτος ο Βασίλης Παπακοσταντίνου γιορτάζει 45 χρόνια πορείας, αλλά σήμερα έχει και γενέθλια. Οπότε μαζί με τον Λαυρέτη Μαχαιρίτσα θα τα γιορτάσουν όλοι εκεί. Το βράδυ στις 9.30 στο τηλέφωνο το γνωστό, πάρτε οι τρεις, αν προλάβετε, οι τρεις ταχύτατοι, όσο εμείς ακούμε το κέντρο, το λαό. Τόλι, σε τι φάση είσαι? Σε φάση έργα όμνες. Ότι το λες τώρα εσύ, ας πούμε, και το 97% του πληθυσμού δεν καταλαβαίνει τι λες, έχεις καταλάβει? Όντως. Όχι. Μπορεί. Αλλά τι να κάνω εγώ, θα πέσω εγώ για να καταλάβουν οι άλλοι? Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της χώρας είναι ότι αυτοί που έπονται κάθε φορά. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία του παλιού Πασόκ, το νέο Πασόκ της παλιάς Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς του νέου Πασόκ κτλ. Είναι χειρότεροι από τους προηγούμενους. Ναι, σε αυτό γιατί έχουμε μια πετυχεσά, ας πούμε. Είναι ένα ταλέντο του έθνους, θα το έλεγα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Έτσι, θα ήθελα ένα σχόλιο να άκουγα στην Ελληνοφρένεια για την κυρία Σφυράκη και για την κυρία Γεννηματάγιο. Κατάμε το επίπεδο λίγο ψηλά ακόμα, δεν θέλουμε να το φτάσουμε τόσο πάτο. Πάντως ήταν πολύ γελίο αν το προσέξατε αυτό το πράγμα. Είναι γελίο οτιδήποτε έχει μέσα την πρόταση Σφυράκη ή Γεννηματά. Με τα μαύρα ρούχα, τελείως γελίο. Α, ποιο λες? Το έπακρον. Η Σφυράκη χθες στη μία ανακοίνωση που έκανε φορούσε μαύρα ρούχα. Ναι. Και η κυρία Γεννηματά προχθές που συζητούσαν στη Βουλή επίσης κατά μαύρο ταγέρ και κατά μαύρη μπλούζα. Επενθούνε τις πολιτικές τους όμως. Πενθούνε τις πολιτικές τους που τους τις έκλειψε ο Τσίπρας. Αυτό πενθούνε μάλλον. Η Σπυράκη μου αρέσει γιατί βάζει και ντεκόρ από πίσω, κάτι παράθυρα πεταμένα εκεί. Σαν να είσαι εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου, ξέρω εγώ, ή του Τζίμι Φάλλον. Βάζει παράθυρα ντεκόρ. Ότι και καλά με τον ντεκόρ θα φτιάξει τον μπροστά. Άσε μας, κυρά μου. Βάλει το μαξιλάρι σου εκεί πέρα τα νέα όλα. Στεναχωρηθήκανε, ρε γαμώτο, για τον παπά. Για αυτόν τον παπά τώρα, δεν ήταν κανένας παπάς κυβερνητικός για να στεναχωρηθούν, χαιστήκανε. Δεν ήταν ο παπάς αυτός ένας από τους 300 μαλακές που είναι μέσα εκεί? Δεν ήταν, όχι. Κρίμα, ρε. Και εγώ έλεγα θα την γλιτώναμε από ένα μπου λιγότερο. Όχι. Δεν μου λες, σηκώνετε καθόλου, σηκώνετε? Τι είμαστε, παιδί μου, τίποτα παιδαρέλια, 20 χρόνια να μας σηκώνετε? Αυτά μικροί όταν ήμασταν. Προθέσαμε να με τον Αρτέμι το σώρα, δύο μέρες πριν. Με κάτι τέτοιους, ναι, έχω ρέξεις. Και άκουγε και σένα μέσα στον ημιτό, άκουγε στην εκπομπή σου, φίλε. Το θέμα είναι εσύ γιατί είσαι με τον Αρτέμι το σώρα. Και γιατί είσαι έξω. Και δεν εννοώ μέσα φυλακή, εννοώ μέσα δρομοκαίτιο. Έχω βίντεο, θα σου φέρω, εντάξει. Να μου φέρεις, γεια. Ναι, γεια σας, το φίλο μου τον Αποστόλη. Εγώ είμαι φίλε μου, φίλε. Φίλε μου Αποστόλη, αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα τώρα με τα μνημόνια. Θα σου περάσει, δεν είναι τίποτα. Αυταπάτη λέγεται. Μου είπε ο γιατρός, για να το ξεπεράσω πρέπει να κάνω 5 φορές την εβδομάδα σεξ. 5 φορές την εβδομάδα σεξ. Δεν ξέρω αν έχει τόση όρεξη ο Τσίπρας να σου κάνει τόσο σεξ. Εγώ 2 βρήκα, τις υπόλοιπες 3 δεν μπορώ να βρω. Γι' αυτό σου είπα, είναι και αυτός απασχολημένος, έχει να γαμίσει τόσους Έλληνες. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Συγγνώμη που πήρα τηλέφωνο. Όχι, δεν πειράζει, εντάξει. Δεν ενοχλήσατε καθόλου. Συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ. Χίλια συγγνώμη. Δεν πειράζει, πείτε μου, παρακαλώ. Συγγνώμη. Όχι, συγχωρεμένος. Θα πείτε τι θέλατε ή έτσι πήρατε? Σε εκπομπή πήρα. Όχι, πείτε μου, σε σπίτι. Χίλια συγγνώμη, φίλε μου. Όχι, δεν πειράζει, επειδή είναι μεσημέρι και είχαμε πάρει τη σιέστα μας. Χίλια συγγνώμη. Απλά είμαι εγκρατής και δεν σας παίρνει ο διάολος αυτή τη στιγμή, γιατί κοιμόμαστε. Συγγνώμη, γεια. Ναι, γεια τώρα, γεια. Σου είχα ζητήσει κάτι. Παραγγελίες. Άμα είναι παραγγελίες, μην τις κάνεις ελιές και φτύνει στο κουκούτσι. Όταν λέμε βάζεις την μπενάκι, θα βάζεις την μπενάκι. Όταν λέμε θα βάζεις το μεϊμαράκι, θα τους βάζεις μαζί. Μπενάκι, μεϊμαράκι και το σαμαρά ενδιάμεσα, πες το αν είσαι άντρας. Δηλαδή βάζεις την μπενάκι και λέει αυτά τα έβαλες προχτές, αλλά έβαλες τα μισά. Είμαι λούλα. Δεν σε βολεύανε τ' άλλα. Είμαι λούλα. Τι άλλο θες να σου πω? Τι είναι λίγα. Είμαι μπινές. Βρε, έβαλες την μπενάκι. Βρε, παιδί μου, σου λέω είμαι μπινές. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Βάλε το σαμαρά, πες τι άλλο. Μα τώρα λύσαξες. Βάλε και το μεϊμαράκι. Βάλε και το μεϊμαράκι να πει ότι πήγαμε να βρούμε τους. Παιδί μου, σου λέω είμαι μπινές. Είμαι 7 φορές μπινές. Τι θες άλλο να σου πω? Δεν γίνεται, είμαι λούλα. 7 φορές μπινές δεν είσαι. Είμαι. Δεν μπορώ άρα να κάνω αυτό που θες. Θα κάνω εγώ, θα κάνω πουστία. Θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει. Όταν λέμε παραγγελία, είναι παραγγελία. Παιδί μου, συμφωνώ. Αλλά δεν το ελέγχω, σου λέω. Είμαι λούλα. Μετά θα κατεβάσουμε το στρατό, κατάλαβε. Ρε παιδάκι μου, τώρα δεν πάει να συνοηθούμε. Δεν συνεννοούμαστε, δεν καταλαβαίνεις. Δεν δέχεσαι τη διαφορετικότητά μου αυτή τη στιγμή. Άισε χτύρι. Τσακώθηκαν, ενώ είναι Ελληνόπουλα. Λοιπόν, οι τρεις που θα πάνε το βράδυ να δουν Βασίλη Παπακοσταντίνου και Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στο θέατρο Πέτρα, στις 9.30 ώρα ναστική είναι ο κύριος Κώστα Τζίκας, η κυρία Κωνσταντίνα Τσούγκου και ο κύριος Φώτης Δέδες. Καλά να περάσετε. Είμαι κι εγώ μαλάκας. Τον ψαριανό να σώσω κι ας πεθάνω. Όλοι θέλουμε να τον σώσουμε, ποιος δεν θέλει. Ο Πρέκας μόνο που φωνάζει και θέλει να πεθάνει. Έρχονται και οι τουρίστες. Αυτό όμως να ξέρετε και αυτό είναι επίτευγμα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει ο Νίκος Κοντζιάς. Η καλύτερη υπουργός τουρισμού που είχε ποτέ η χώρα. Μην τρελαθούμε κιόλας. Μια χώρα η οποία εδώ στην Αθήνα δεν πέρναγε πια τουρίστες εδώ και 6-7 χρόνια. Ή δεν το ξέρετε. Τώρα ξαναεμφανιστήκαν από πέρσι. Μη συζητάμε τώρα για αυτά τα πράγματα. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. Αυτό που βγαίνουν οι υπουργοί και λένε κάτι στα παράθυρα και μας ρωτάνε όλους εμάς αν το ξέρουμε, που εμείς όλοι είμαστε μες στη ζωή, ξέρουμε αν ερχόντουσαν τουρίστες, τι τουρίστες ερχόντουσαν, πού πηγαίνανε, σε κάθε σοκάκι τους βλέπουμε, τους συναντάμε. Αυτοί είναι αποκομμένοι σε μια γυάλα και βγαίνουμε πολύ έτσι μαγιά και ύφος και μας εγκαλούν κιόλας και μας πληροφορούν για τα αυτονόητα. Αυτή τη νοημοσύνη και διάνοια άνθρωποι διαχειρίζονται και τα υπόλοιπα θέματα όπως καταλαβαίνουμε. Άλλη εκδήλωση δεύτερη που δίνουμε. Προσκλήσεις για σήμερα, πάλι τρεις διπλές. Όποιος πάρει τώρα στο 211-200-8200 θα πάει σήμερα στο Ζαραλίκο το Χριστόφορο. Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος είναι στο Τριανών, στο κέντρο της Αθήνας, στην ταράτσα πάνω, Open Air Cinema. Στο Κοδρικτόνος, η διεύθυνση είναι Κοδρικτόνος 21 και Πατησίων 101 στην ταράτσα του κινηματογράφου. Κάθε χρόνο νομίζω είναι τα τελευταία καλοκαίρια. Στις 9 αρχίζει εκεί. Οπότε πάρτε τώρα στο 211-200-8200 να πούμε τους άλλους τρεις. Έλα ρε Απόστολε, γιατί δεν με βγάζεις. Σε βγάζω, να. Έλα, περίμενα τόση ώρα. Για πες. Λοιπόν, τι κάνουμε από εδώ και πέρα, τι με είχε ο αγώνας για τη Μακεδονία. Τι. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα με τον αγώνα με τη Μακεδονία. Τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε τώρα, πάει, χάσαμε το όνομα, την αξιοπρέπειά μας, θα φέρουν μνημόνια. Τι κάνουμε. Μιζέρια, μισθούς, συντάξεις, κόψουνε, θα καράσουμε τώρα. Έγινε αυτό και ξαφνικά γκρεμίστηκαν όλα. Τη φάγαμε δηλαδή. Ναι, τώρα. Μόλις τη φάγαμε. Από τις πρέσπες και μετά τη φάγαμε. Και εγώ πίστευα ότι κάτι θα γίνει με αυτόν τον καμένο, τον ξεφτυλισμένο, αλλά δεν βλέπω να παίρνει τα πάνω του λίγο χοντρός. Ναι. Δεν βαριέσαι. Δώστε του τα πάνω του κι εσείς. Τόσο εθνικό πατριωτικά το έχει πάει. Δώστε του λίγο τα πάνω του. Έλα μετανάστες, το Βερολίνο είμαι. Ιεριτσό, Κερατέρα, Αλέξης Γρηγορόπουλος, ό,τι βγαίνει στο Σύνταγμα για διαδήλωση. Δηλαδή τώρα ξύπνησε ο Έλληνας ενάντια στην. Και κατάλαβε ότι υπάρχει αστυνομική βία. Τώρα δηλαδή. Όλα τα χρόνια που γινόταν ό,τι γινόταν στην Ελλάδα, δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Φίλε μετανάστε μου, θες λίγο να υπερασπιστείς η Ριζούλη. Τότε τους είχαν βαφτίσει αναχωάπη τους. Θες λίγο να υπερασπιστείς η Ριζά. Δεν είναι καινούριο, όχι, δεν είναι καινούριο. Αλλά και μόνο που συνεχίζεται η διατακτική και η διαπολιτική από αυτούς που λέγανε ότι θα είναι όπλα τα ΜΑΤ είναι άξιο λόγου, έτσι. Ναι, ρε, μα αυτό δεν μπορεί να κατανοήσει ο Έλληνας, ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, μόνο το πρόσωπο αλλάζει. Ότι η πολιτική μένει η ίδια δεν το κατανοεί. Όχι. Μόνο το πρόσωπο αλλάζει. Α, τώρα το μαζεύεις, εντάξει, το δέχομαι. Είδες ποτέ κανέναν αναρχικό, όποιον αναρχικό και πιάνουνε, να έχει το κεφάλι σκυμμένο, κουκουλωμένο, όπως πιάνουν όλα τους ακροδεξιούς. Καλά, όπως δεν είδα και κανέναν αρχικό να κλαίει στα δικαστήρια, ούτε να ανακαλεί τις δηλώσεις του. Αυτό είναι αλήθεια. Όχι μόνο αναρχικό και κανέναν κομμουνιστή να παίρνει πίσω ό,τι έλεγε. Πίστευε. Αλλά όταν αγάπη μου τα πιστεύω είναι ελαστικά σαν τσιχλόφουσκες και οι ιδέες είναι τόσο βαθιές σαν τσιχλόφουσκα και βέβαια ανακαλείς και βέβαια βάζεις τα κλάματα και έχεις κυμμένο το κεφάλι, χέσε μας τώρα. Δεν θα μιλήσουμε σοβαρά τώρα για τα αυγά. Τελικά λέγαμε ότι είναι αυγά του φιδιού και είναι αυγά της κότας, πιο κοτίσια δεν έχει. Ο Μπαρμπάρ δεν είναι στουνάρ, είναι σκέτο παλικάρ. Το μου θέλει παιχνίδια με τον μπου και τα αρχίδια. Θες να πούμε κι άλλα τέτοια. Το μου δεν είναι αρνή να το βάζει στο παχνί, γι' αυτό ισχύει. Ο Γιάννης είμαι. Δεν λες ποιος Γιάννης, θα την πω. Ναι, βέβαια, ξέρω. Γεια σου Γιάννη. Παπ, άρπατη. Καλημέρα. Δεν σ' άρεσε. Γεια. Πέστε μου, ο Τσιλιμίδης έφυγε από τις 12.05. Όχι, το βράδυ είναι κανονικά. Όχι, είναι ο κύριος που λέει άλλα πράγματα. Ο κύριος που λέει άλλα πράγματα τελειώνει στις 12 και ξεκινάει ο Τσιλιμίδης 12. Δεν ακούω. Τον άκουσα εκτές 12.30 και μία, γι' αυτό. Μήπως δεν έχετε αλλάξει ώρα, άλλαξε η ώρα. Ορίστε. Άλλαξε η ώρα, μήπως δεν αλλάξατε την ώρα. Ναι, αυτό λέω, ρωτάω. Ναι, άλλαξε την προηγούμενη εβδομάδα, η ώρα την άλλαξε ο Τσίπρας. Τώρα που δώσαμε τη Μακεδονία, είχαμε συμφωνήσει να παραδώσουμε και μια ώρα. Δηλαδή τι ώρα μπορώ να τον ακούσω? Έχει πάει μια ώρα μετά. Δηλαδή εκεί που ήταν 12 για μας, τώρα είναι 11 για σας, άρα 12 είναι το κανονικό. Άρα 12 θα βάζετε, άρα θα το βάζετε 11 γιατί τα παρέδωσε ο Τσίπρας, έχει γίνει μπλέξιμο. Αλλάξαμε τα ονόματα της ώρας. Κάτι, μια διαπραγμάτευση δεν πήγε καλά, κάτι στράβωσε, τώρα ξέρω εγώ. Ναι. Εμπιστεύεσαι. Δηλαδή τώρα είναι αυτός, όπως τον λένε τον άλλον που λέει. Ο Λαβήθης. Ναι, αυτός. Ναι, αυτό που είναι όλα Βήθης. Ναι, ωραία, όλα Βήθης. Τελειώνει 12 αυτό, αλλά έχουν αλλάξει οι ώρες τα ρολόγια μας με τον Τσίπρα. Κάτι κάνανε εκεί στη διαπραγμάτευση περίεργο, δεν κατάλαβα. Κερδισμένοι λέει είμαστε, κάτι κερδίσαμε πάλι. Ωραία, το Real FM δεν είναι. Το Real είναι, ναι, αλλά αφορά όλη τη χώρα αυτό. Τώρα δηλαδή εγώ τι ώρα θα τον ακούω τον? Ξέρω εγώ, περιμένουμε ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Από το Υπουργείο Εξωτερικών? Ναι, του Κοντζιά κάτι εκεί με ένα Πάναμα hat, φορούσε ένα καπέλο. Δεν κατάλαβα. Έχασε και ο Παναμάς στο Μουντιάλ, κέρδισε. Δεν ξέρω. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, θα τα πούμε. Θα ενημερώσω, να είστε καλά. Λοιπόν, οι τρεις που θα πάτε στο Ζαραλίκο σήμερα είναι ο κύριος Νίκος Ταλούμης, η κυρία Καρπίδα Κωνσταντίνα και ο κύριος Δημήτρης Χατζηθεοδοσίου. 9 η ώρα να είστε εκεί στο Τριανών, Κοδρυκτώνος 21 και Πατησίων 101. Καλά να περάσετε. Θα είμαι στο τέλος και για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά κεντρικό δελτίο. Γεια σας. Είσαστε καλά? Καλά, εντάξει, την παλεύουμε. Όχι, γιατί δεν είναι όνειρο που σας αφορά. Όνειρο δεμένο στο μουράγιο. Πόρτα μου κλεισμένη στο νότια. Έκανα τον πόνο μου κουράγιο. Στην αγάπη μου έβαλα φωτιά. Αυτό. Τι? Όνειρο και όνειρο ήταν. Συγγνώμη. Όνειρα και όνειρα πήγανε χαμένα. Είναι από τα λάθη σου όλα κρεμισμένα. Με ένα όνειρο τρέλο. Όνειρο απατηλό. Ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Πάμε το όνειρο, γιατί δεν μου το λες? Είδα ένα όνειρο που σας αφορά. Ο Χατζηνικολάου έδωσε το Θήμιο 1-2 την Ελληνοφρένεια και σε σένα 2-3. Ονόμασε την εκπομπή σου πρώην στρατηγική εκπομπή της Ελληνοφρένειας. Και μετά την ονόμασες Νότια Ελληνοφρένεια. Και ξύπνησα την ώρα που ο Θήμιος φώναζε: η Ελληνοφρένεια είναι μία και είναι καλαμουκική. Μισό λεπτάκι, και ο Άκης ο Παυλόπουλος τι έγινε, τι έπαθε? Καλά το πήρα το 2-3. Για τον Άκη με νοιάζει. Παρέλειψα να σου μεταφράσω. Αν βρεθείς στη Βόρεια Μακεδονία, να ξέρεις την πιο σημαντική λέξη για να ρίξεις γκόμενα ή γκόμενο. Το μαλά είναι διεθνές, εμένα αυτό με νοιάζει. Καλησπέρα. Καλησπέρα ήτανε? Ναι. Καλά, εντάξει το καλησπέρα. Το μαλά είναι διεθνές. Το λέμε ίδιο, είναι εργά όμνες. Όχι. Δεν μπορούμε να περάσουμε τα σύνορα, να βγάλουμε την επιχείρησή μας έξω, να πάμε να παίξουμε λίγο τζόγο και να μην μπορούμε να πούμε μαλά ελεύθερα να μας κοιτάνε σαν ηλίθιους. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάθε μέρα οι πατριώτες περνάνε τα σύνορα για να αφήσουν το πατριωτικό κάτι τίστο στην άλλη χώρα. Δεν μπορούμε τώρα το μαλά να είναι ξένη λέξη. Oh. Τα Σκόπια ποιοι τα ζουν, εμείς τα ζούμε. Μη με από προσανατολισμό. Λοιπόν. Σιγά μωρή που έχεις και προσανατολισμό, αισθητήρι. Θα πεις Ντομπροβέτσερ και τα υπόλοιπα αφήνονται στην ομορφιά και τη γοητεία σου. Δηλαδή θέλει υπονοούμενο Ντομπροβέτσερ. Αυτό, ναι. Έτσι, με το δικό μου στυλ, έτσι. Ντομπροβέτσερ. Ναι. Το έμπαινα πώς είναι. Δεν μου έρχεται τώρα. Γιατί λέω τον Ντομπροβέτσερ. Πάει μετά παρακάτω, πώς θα πω εγώ στην κοπέλα ότι είμαι διαθέσιμος ή ότι τη γουστάρω. Αρκεί, παιδί μου, αρκεί το καλησπέρα στη γλώσσα. Ίσως όμως πρέπει να ντυθείς κάτι. Μεγαλέξανδρος, ας πούμε. Νότιος ή Βόρειος? Οπ, κοκομπλόκο. Τα δες, γάμπιέτα τώρα. Δεν τα έχει προβλέψει ο λαό Τσίπρας. Έλα, γεια. Έχει τον Άκη Ρέχης δει που γίνεται εδώ ένα φεστιβάλ καραγκιόζη στην Αιωνία. Κάπου το έχω δει τώρα, δεν θυμάμαι καλά. Για πες μου, το έχω δει. Αλλά κάποιες μέρες δεν έγινε γιατί όλοι οι καραγκιόζηδες και όλοι είχαν διαβάσει, δεν είχαν πάει στις πρέσπες, ρε. Λοιπόν, και το άλλο, ένα μουντιαλικό ήθελα να σου πω, είδες με τον Αιγύπτιο, τον ανάπηρο. Όχι, τι έκανε. Δεν βλέπουμε μουντιαλ τώρα, αυτά είναι για τους άντριδι. Ήταν ένας ανάπηρος Αιγύπτιος και δεν μπορούσε ο άνθρωπος να δει τον αγώνα. Οι Κολομβιανοί, επειδή έτσι είναι οι Λατινοαμερικάνοι, δεν πειράει, το σηκώσανε στους ώμους για να βλέπει τον αγώνα. Αν νόμιζε Κολομβιανοί του δώσαν από αυτό που βγάζουν και τα βαπόρια του Αλληνού στον Πειραιά και τα είδε όλα. Είδε και τον αγώνα, είδε και τον επόμενο. Όχι, ρε, εγώ. Α, λέω, δεν ξέρω, Κολομβιανή είναι. Ναι, εντάξει, λοιπόν, εντάξει, εκεί μιλάμε για τον απλό λαό. Και σκέφτηκα ποια στη θέση του ήταν οι Γερμανοί, θα του ζητάγανε να του κοπεί αναπερική σύνταξη. Χθε άκουσα το Χατζηνικολάου, έλεγε για τη συμφωνία με τη Θήρο. Ότι τώρα ξεκαθαρίστηκε ότι αυτοί οι Θήρομοι δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία Μακεδονία και ότι απλώς και μόνο κατοικούν στην περιοχή. Οπότε τώρα μπορούμε να του επιβάλλουμε να πληρώνουν νίκη. Και ένφια και όλα, ναι. Η χαρά του Τσίπρα είναι αυτό, ναι. Ή όχι. Έλεος, αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα ισοπαίδωσε όλα, ρε. Όλα, ρε. 35 εκατομμύρια η άδεια, λέει, και 400 εργαζόμενοι πλήρως απασχολούμενοι. Έλεος, ρε. Αυτοί οι εργαζόμενοι πλήρως απασχολούμενοι, για τα κανάλια λες βέβαια, υπάρχει να σου πω και πλαφόν προς τα κάτω πόσο να παίρνουν ή μπορεί να είναι πλήρως απασχολούμενοι με 400 ευρώ. Όχι, για πάμε λίγο. Όχι, πες μου λίγο, σε παρακαλώ, επειδή τα ξέρεις όλα και επειδή είσαι ταξιτζής, και αν θέλω να μάθω από κάπου, από πού θα μάθω. Για πες μου λίγο ακριβώς. Εγώ άκουσα. Άκουσα τον παπά που είπε πλήρους απασχόληση. Με πλήρους απασχόληση, με τι τιμές. Ναι, αυτό δεν το άκουσα. Δεν το άκουσες. Γιατί μου δεν τα λέμε μισά, γιατί είσαι λίγο ΣΥΡΙΖΑ και συμφέρει μισή αλήθεια. Άσε και την αποδοχάμω.